pornografia, skoro też jej chcę? Czy grzechem jest fantazja taka, gdy granice jej zamknięte są w sypialni naszej? Nie. Nie wyobrażam sobie nas, gdy ty i ja. Premiera obywatelki KL, Kasi Lins, o której to płycie opowiadała w liście osobistej płyty. Tak się kończy utworem Nasza pornografia z gościnnym udziałem Kai. A teraz wspomnienie z lat 90. Projekt Chocolate Spoon Wojtka Kubiaka, który bardzo wtedy lubiłem i który ma znów nową odsłonę płytową. Taką składankową, na której jest prawie wszystko. Moving, baby, to the city lights.